Diety ProLiver plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Msza beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej trwa w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 476 nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu minionej doby. Prawie na półmetku są już rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2021. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie trwa msza święta beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej. Uroczystości obserwuje Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, jak przebiega ta uroczysta msza święta. Msza święta jeszcze trwa, ale nowych błogosławionych już oficjalnie ogłoszono. W imieniu papieża aktu beatyfikacji dokonał prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro. Zostały odsłonięte wizerunki nowych błogosławionych. Przeszła procesja z ich relikwiami. Sylwetki przedstawiał kardynał Kazimierz Nycz. Wspominał nieugiętą i heroiczną postawę prymasa tysiąclecia. Stefan Wyszyński w czasie swojej posługi pasterskiej jako prymas Polski wielokrotnie, walcząc o godność chrześcijańskiego życia w ojczyźnie, zmagał się z ówczesnymi władzami komunistycznymi, które prowadziły jawną walkę z Kościołem. Przypominając życiorys matki Elżbiety Różyczackiej, kardynał Nycz wskazywał na jej służbę niewidomym. Zdecydowała o przeznaczeniu swojego majątku na pomoc niewidomym, których gromadziła wokół siebie, zakładając pierwsze miejsca pomocy i edukacji dla osób niewidzących. Kardynał Nycz dodał, że drogi świętości obydwojga wielokrotnie się ze sobą spotykały, a ich życie było wzajemną inspiracją, stąd tak uzasadniona jest ich wspólna beatyfikacja. Podczas obrzędu odśpiewano hymny beatyfikacyjne skomponowane specjalnie na tę okazję. Ostatnim akcentem mszy świętej będzie uroczyste błogosławieństwo, po którym zabrzmi Boże coś Polska. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Z kolei po serwisie na naszej antenie o spojrzeniu prymasa Wyszyńskiego na Gniezno będzie mówił metropolita gnieźnieński i prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Minionej doby wykryto w Polsce 476 nowych zakażeń koronawirusem. Nie odnotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że trend wzrostowy epidemii utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Jeśli mamy 476 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, to jest do poprzedniej niedzieli wzrost o ponad 46%. Testów około 30 tysięcy wykonaliśmy. Także to się przekłada wzrost nowych zakażeń na zwiększoną ilość osób, które muszą być hospitalizowane. Na dzień dzisiejszy to jest 675 osób, czyli kolejny wzrost w ciągu doby o 9 pacjentów. W pełni zaszczepionych jest blisko 19 milionów 100 tysięcy Polaków. Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2021 są już prawie na półmetku. Żołnierze rosyjscy ćwiczą m.in. w obwodzie kaliningradzkim, graniczącym z Polską i Litwą, oraz w obwodzie leningradzkim, graniczącym z Estonią i Finlandią. Z kolei na Białorusi manewry odbywają się głównie na poligonach w obwodzie brzeskim, blisko granicy Polski i Ukrainy. Z Mińska Włodzimierz Pac. Na poligonie kiryłowskim w obwodzie leningradzkim rosyjska armia trenowała rozbijanie grup zbrojnych pozorowanego wroga przy użyciu artylerii i dronów Orłan. Na innym poligonie łuskim pod Petersburgiem czołgi zachodniego okręgu wojskowego Rosji ćwiczyły strzelanie na odległość do 6 kilometrów. Na Morzu Bałtyckim ćwiczą rosyjskie okręty, a w obwodzie kaliningradzkim na poligonie prawdińskiej żołnierze wojsk zmechanizowanych trenują strzelanie z czołgów, haubic i wozów opancerzonych. Z kolei białoruscy żołnierze sił operacji specjalnych wczoraj szkolili się w zajmowaniu wyspy i wyzwalaniu jej z rąk umownych bojowników. W akcję byli zaangażowani spadochroniarze i płetwonurkowie. Tegoroczne rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2021 rozpoczęły się 10 września. Żołnierze szkolą się na 14 poligonach w obu krajach. Według strony rosyjskiej w ćwiczeniach, które potrwają do czwartku, ma uczestniczyć 200 tysięcy żołnierzy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Brytyjka Emma Raducanu zwyciężyła w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open na twardych kortach w Nowym Jorku. W finale 18-letnia Raducanu wygrała z 19-letnią Kanadyjką Leylą Fernandez 6-4, 6-3. Zdaniem byłej tenisistki Joanny Sakowicz-Kosteckiej tytuł dla Brytyjki to coś wyjątkowego.

zrewidował już w czasie ingresu do tych diecezji. Znamy różne świadectwa, ja tu tylko przytoczę to jedno z ingresu do prokatedry warszawskiej, kiedy mówi, że dostojeństwo dziejów narodu czuje się w Gnieźnie i ten powie: wieku, przywiozłem wam do stolicy odbudowującej się. Tu przywiozłem ducha Gniezna, ducha Wojciechowego, jak pocałunek pokoju. Prymas Tysiąclecia nigdy nie przeciwstawiał oczywiście Gniezna Warszawie, ale wskazywał na duchową jedność między tymi stolicami. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're dobry Państwu, Magdalena Złotnicka, to jest Trójka Literacka. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Paweł Chojnacki z Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, autor książki o Zygmuncie Nowakowskim. I właśnie o Zygmuncie Nowakowskim dziś będziemy mówić. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie doktorze, poeta Jan Lechoń pisał o Nowakowskim, że jego kilkanaście artykułów zostanie na zawsze jako ozdoba polskiej publicystyki i myśli politycznej. Zaznaczał, że niektóre z nich są wręcz arcydziełami godnymi Mochnackiego. Niemniej jednak dziś Zygmunt Nowakowski, jeśli jest szerzej kojarzony, to głównie przez kibiców Krakowi. Co się stało? To skojarzenie przez sympatyków i kibiców Krakowi wyłącznie to jest trochę już może przeszłość, bo w ciągu ostatnich lat wydaje mi się, że troszkę postać i twórczość Zygmunta Nowakowskiego udało się wyprowadzić poza tę miłą skądinąd też memu sercu, ten krąg spraw. No, wspomniała pani o dwóch rzeczach. No, Lechoń, podobny takim współczesnym dla siebie Mochnackim, nazywał Ignacego Matuszewskiego. Tutaj można uznać, że to jest może trochę na wyrost, taka gigantomania. Natomiast pamiętajmy, że mówimy o ważnych tekstach z czasów II wojny światowej i tutaj były teksty publicystyczne Nowakowskiego dotyczące właśnie porozumienia Sikorski-Majski czy odkrycia grobów katyńskich. To były pierwsze takie głosy publicystyczne dotyczące tych spraw i oznaczyły się one takim początkiem postawy niezłomnej emigracyjnej postawy niezłomnej, niezgody na komunizm, niezgody na podporządkowanie Sowietom. Takiej jednej z moim przekonaniu z ważniejszych postaw polskich w XX wieku. A dla równowagi mamy właśnie tego Nowakowskiego, wesołego, tak, felietonista ilustrowanego Kurera codziennego z 1939 roku, właśnie kibica krakowskich pasów. No, życie, tak? Człowiek wielu twarzy, tak? Skoro mówimy o tym, jak pamiętany jest Zygmunt Nowakowski, część z naszych słuchaczy miała być może okazję w szkole zetknąć się z jego książką Przylądek Dobrej Nadziei. To lektura w szkołach podstawowych. Przylądek Dobrej Nadziei i właśnie Rubikon opisują Kraków, ten Kraków z czasów międzywojennych. Na ile można je traktować jako książki z wątkami autobiograficznymi? No nawet to są wcześniejsze czasy, bo Zygmunt Nowakowski urodził się w 1891 roku, czyli obie powieści traktują właściwie o okresie przedwojennym, ale sprzed I wojny światowej. Przylądek to jest takie magiczne dzieciństwo, to jest zbiór takich opowiadań, które do tej pory się bronią. To jest taki krąg osób wtajemniczonych, które ciągle jakoś tutaj tę książkę lubią, a Rubikon to jest ciąg dalszy, taki sequel, jakbyśmy powiedzieli, o czasach gimnazjalnych, dojrzewania, takiej burzy i naporu. One są właściwie oparte na doświadczeniach autobiograficznych. Na przykład matka Zygmunta Nowakowskiego bardzo nie lubiła tej jego pierwszej, najważniejszej książki, czyli Przylądka, bo tam jest opisana bieda, w jakiej ta rodzina żyła. Więc chyba były to wątki dosyć bliskie realiom życia tej rodziny, skoro takie osobiste też uczucia wchodziły w grę. Także on, a sam Nowakowski pisał, że to jest na poły autobiograficzne. Jaki obraz Krakowa wyłania się z tych książek? Czego się możemy dowiedzieć? To Kraków jest w tle. Kraków jest w tle. To są książki właśnie o dzieciństwie, o dojrzewaniu i wydaje mi się, że to też jako świadczy o ich randze, że one nie mają tylko znaczenia źródła historycznego, zarówno jako źródło do opisu Krakowa tam pierwszej dekady XX wieku, czyli Krakowa autonomii galicyjskiej, Krakowa rewolucji za kordonem, ruchów rewolucyjnych, Krakowa, o tym akurat Nowakowski nie pisze, gdzie był i Lenin, i Piłsudski wtedy w naszym mieście akurat przebywali, więc całej tej takiego splotu niezwykłych okoliczności. One są po prostu literacko ponadczasowe i on je się czyta bez względu na to, że jest Kraków w tle i się czyta właśnie jako powieść o dzieciństwie i o młodości. Do naszej rozmowy o pisarzu Zygmuncie Nowakowskim wrócimy po przerwie, która już teraz. Gościem Trójki Literackiej jest dr Paweł Chojnacki. Zostańcie Państwo z nami. Są cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Gościem Trójki Literackiej jest dr Paweł Chojnacki, autor książki o pisarzu Zygmuncie Nowakowskim. Zygmunt Nowakowski to ktoś, kogo moglibyśmy nazwać człowiekiem renesansu. Był nie tylko publicystą, ale także aktorem. Jednocześnie studiował polonistykę, a zarazem uczył się w szkole dramatycznej. Jak warsztat aktorski, jak nauka aktorstwa wpłynęły na jego działania literackie? To wszystko się splatało. No, to jest jeden z tych wątków, który mnie najbardziej jakoś zafascynował w tej postaci, obok tej takiej niezłomnej właśnie postawy, o której mówiliśmy. On był pierwszym doktorem filozofii. On studiował filologię polską i germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był pierwszym doktorem filozofii, który był jednocześnie aktorem. W historii i Uniwersytetu Jagiellońskiego i w historii polskiego aktorstwa. Natomiast na pewno to się splatało i on wielokrotnie podkreślał, że to jest taka jedność, tak? I o tym warto pamiętać. To nie było tak, że on zerwał z aktorstwem, żeby zostać pisarzem, czy zerwał ze sportem, żeby zostać dziennikarzem. Te fazy jego życia wypływały same z siebie. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, no na pewno i tak to też współcześni obserwatorzy, czytelnicy to zauważali, widzimy to też po latach, jeżeli się wczytamy w jego prozę. Ten rytm prozy jest taki właśnie aktorski. On czasem nawet szarżuje jak aktor. Był wielkim erudytą i takim majstrem słowa, ale moim zdaniem nigdy się nie zagrywa, jeżeli możemy tej teatralnego slangu użyć, nie zagrywa się w tych tekstach, a miał okazję wykorzystać tę praktykę aktorską bezpośrednio, ponieważ zarówno przed wojną, jak i po wojnie był człowiekiem radia. Przed wojną był jednym z pierwszych lektorów rozgłośni polskiej w Krakowie ogólnopolskiej. Natomiast po wojnie od lat 50. zasłynął jako taki legendarny gawędziarz. Miał cykl gawęd historycznych Wieczory pod Dębem i gawęd literackich w wolnej Europie i cała Polska go słuchała właśnie na przełomie lat 50. i 60. Ten jego głos aktorski, ale czytał własne felietony. Zanim nastały czas Radia Wolna Europa, pisarz miał także doświadczenia wojskowe. Miał 23 lata, gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, wówczas wstąpił do Legionów. Ten wątek jego życia powrócił potem w Sztuce Gałązka Rozmarynu. Z jakim odbiorem spotkała się ta sztuka? Najpierw jeszcze był Wymarsz. Najpierw był Wymarsz, to był jego taki prawdziwy debiut literacki. To były to właśnie takie nowele drukowane na łamach czasu od 1917 roku, więc to doświadczenie legionowe, wojenne było w nim obecne już wcześniej u źródeł jego twórczości. Natomiast Gałązka Rozmarynu, którą on nazywał widowiskiem teatralnym, bo to jest takie widowisko, oczywiście nie mogłaby powstać, gdyby nie to, że pisarz był legionistą. Mnie się nie udało do końca ustalić weryfikować tezę, czy on był na froncie, czy nie. On sam wspominał, że nie był. Inne źródła mówią, że był. Z lektury i z oglądania Gałązki Rozmarynu można wnosić, że ktoś, kto prochu nie wąchał, to raczej by chyba takiej autentycznej sztuki nie był w stanie napisać. Fenomen, ona się cieszyła niezwykłą popularnością. Grana była na wszystkich scenach polskich w 1937-1938 roku. I to był taki sukces niewspomagany przez propagandę państwową, bo trochę Zygmunt Nowakowski w tamtym okresie z sanacją nie był za pan brat. To był sukces autentyczny, a w tle stała rzecz taka może zaskakująca, czyli jego podróż do bolszewickiej Moskwy na festiwal teatralny, gdzie on podpatrzył pewne formalne chwyty dramaturgii sowieckiej i postanowił je wykorzystać w narracji legionowej, jeżeli tak można powiedzieć. I to się udało. To się udało i mamy cały czas żywą sztukę. Do naszej rozmowy o Zygmuncie Nowakowskim, pisarzu, publicyście, ale także kibicu Krakowi, wrócimy po przerwie, która już teraz. Naszym gościem jest dr Paweł Chojnacki, autor książki właśnie o Zygmuncie Nowakowskim. Zostańcie państwo z Trójką Literacką. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Cieszę z tych króciutkich wstrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać, wstawać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Wstawać i brać, wstawać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Cieszę z tych króciutkich wstrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Gościem Trójki Literackiej jest dr Paweł Chojnacki, autor książki poświęconej Zygmuntowi Nowakowskiemu, o którym dziś rozmawiamy. Mówiliśmy o doświadczeniu legionowym i o sztuce gałązka rozmarynu. Jak to doświadczenie wojenne zmieniło wrażliwość pisarza? Czy w ogóle możemy mówić o jakiejś zmianie? Ja pisząc książkę, nawet podzieliłem ją na dwie części. Jedna nosi tytuł Gustaw, druga Konrad. Tak? No to wszyscy to pamiętamy z lekcji polskiego, mam nadzieję, o przemianie Gustawa w Konrada. I Nowakowski tę przemianę grywał jako aktor, ale też przeżył w swoim życiu. No, przeżył podobnie jak całe pokolenie, cała formacja kulturalna czy intelektualna Polaków, którzy urodzili się jeszcze w czasie niewoli, walczyli o niepodległość i ją wywalczyli, cieszyli się z wolnej Polski, martwiąc się i troszcząc się o nią, bo to nie była Polska wymarzona, a potem przeżyli tragedię, czyli ponowną utratę niepodległości. I to są takie może wielkie słowa i one nie są takie też tak do końca popularne, czy nie są uważane powszechnie za jakiś materiał literacki, bo się ceni może bardziej atrakcyjne biografie ludzi połamanych, ukąszonych przez Hegla, czy naznaczonych Ketmanem. Natomiast mieliśmy do czynienia z wieloma postaciami i Zygmunt Nowakowski tylko symbolizuje tę postawę ludzi, którzy nie mieli wątpliwości. Oczywiście życie jest skomplikowane, ale ta droga która ich łączyła z Polską, tą prostą drogą. Także wojna, czyli ten 3 września 1939 roku, o którym on zawsze wspominał, pamiętał ten dzień, kiedy opuścił Kraków jako zmobilizowany podporucznik rezerwy, no bo był też przecież wojskowym, to jest taki moment, który dzieli jego życie na te dwie części. Przestaje być tym niedzielnym wesołkiem z Ikaca, jak o sobie mówił, tylko jest zmobilizowany i właściwie mam wrażenie, że on tą mobilizację uważał za aktualną do końca swojego życia, do swoich ostatnich dni, a zmarł w 1963 roku. W 60. pisał, że trwa 23 rok wojny. Wspomniał pan, panie doktorze, o felietonach w Ikacu. Tadeusz Boy-Żeleński pisał o łajdackim poczuciu humoru Nowakowskiego. Jego felietony faktycznie czasami były bardzo frywolne. W tych poświęconych Krakowi pisał między innymi, że mąż za Krakowią, żona za Wisłą, dziecko nie wiadomo czyje. Tak opisywał właśnie atmosferę meczów w Krakowie. Jakie były te felietony? Na czym zasadzała się ich klasa? No to jest właśnie ten najpiękniejszy przejaw pierwszej fazy jego życia. No niewielu, może to będzie zaskoczeniem dla słuchaczy, bo to tak niknie. On na przykład był nie tylko autorem powiedzenia, które w Krakowie jest znane, czyli a kiedy przyjdzie mi świat ten rzucić, pochowajcie mnie nigdzie indziej, tylko na polu karnym Krakowi. To jest to jego zdanie kultowe, ale był też z autorem sentencji już takiej ponadregionalnej, czyli alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w dużych ilościach. No i ten bon mot się przebił tak do kultury masowej, natomiast no, niewiele osób pamięta, że ktoś musiał go wymyśleć, że właśnie Zygmunt Nowakowski był tym pomysłodawcą tego uroczego powiedzonka. Także to obrazuje jego styl. Natomiast on nie był tylko satyrykiem, nie był tylko takim felietonistą już przed 1939 rokiem, takim kabaretowym. On pisał o problemach, jakie Polska przeżywała wtedy. On pomimo, że był piłsudczykiem, no tak jak wspomniałem, nie żył dobrze z sanacją. Tutaj miał odrębne zdanie dotyczące na przykład kultu piłsudskiego, stąd ta gałązka rozmarynu takim innym językiem przemawiała, ale to dawało tam właśnie dobre tło do tej przemiany, o którą pani pytała, bo być może gdyby nie ten niedzielny wesołek, to byśmy nie docenili tego momentu, kiedy, jak pisał jego, ale to jest tylko zbieżność nazwisk, ale tak się nazywa, bratanek przyszywany, Tadeusz Nowakowski, inny pisarz emigracyjny, kiedy panu Zygmuntowi husarskie wyrosły skrzydła, bo jemu rzeczywiście te skrzydła wyrosły. Wróćmy do czasów wojennych. W roku 1940 Nowakowski wraz z Mieczysławem Grydzewskim zakładają Wiadomości Polskie. Te ukazują się w Paryżu, potem w Londynie. Pismem de facto rządzi Grydz. Po co więc obecność Nowakowskiego? Wiadomości polskie były, polityczne, literackie były kontynuacją no, bardzo znanych tak wiadomości literackich przedwojennego, wiodącego tygodnika liberalnego, redagowanego przez właśnie Mieczysława Grydzewskiego. Nowakowski podpisywał to pismo formalnie. To było konieczne, ponieważ rząd generała Sikorskiego no, rozliczał sanację z klęski wrześniowej. Tutaj dochodziło do też takich przykrych, mówiąc najoględniej, sytuacji. Więc Nowakowski był trochę, taki był plan. On przed wojną współpracował z Grydzewskim. On tak miał być troszeczkę uspokoić generała Sikorskiego, czy ministra Kota, czy Strońskiego, no, że te wiadomości polskie nie będą takie piłsudczykowskie. Natomiast no, plan trochę spalił na panewce, ponieważ, tak jak wspomniałem, te skrzydła panu Zygmuntowi wyrosły, no i nie był skłonny nawet w imię wieloletniej przyjaźni, czy znajomości, która datowała się od I wojny światowej, no przebaczyć tym politykom takiej uległości wobec zarówno Rosji sowieckiej, jak i sojusznikom zachodnim. Także, do naszej rozmowy o losach Zygmunta Nowakowskiego wrócimy po przerwie, która już teraz gościem Trójki Literackiej jest dr Paweł Chojnacki. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all Gościem Trójki Literackiej jest dr Paweł Chojnacki, autor książki o Zygmuncie Nowakowskim, który jest tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Panie doktorze, powojenne losy Nowakowskiego są chyba najbardziej wstrząsające. Jego postawa wobec komunistów była nieprzejednana. Czym to się przejawiało? No, nienawidził bolszewików, to oczywiście nie ulegało, że to nie była sprawa, która była do negocjowania. Był po wojnie takim pierwszym piórem kontynuacji Wiadomości Polskich, czyli tych wiadomości bezprzymiotnikowych, takie najważniejszego tygodnika intelektualnego emigracji i Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza także, i mówiłem o wolnej Europie. Był też taką postacią polskiego Londynu, to znaczy takim człowiekiem instytucją. On uosabiał sobie swoją osobą tę postawę, przylgnęło do niego określenie emigrejtan, tak, czyli emigracyjny rejtan. To było trochę takie złośliwe, ale on to zaabsorbował i mówił: tak, nazywajcie mnie jak chcecie, nazywajcie mnie emigrejtanem, nazywajcie mnie psem na sztandarze, są rzeczy, na temat których ja nie żartuję. W latach 50., kiedy PRL zachęcał osoby, które znajdowały się na emigracji, do powrotu. Nowakowski robił coś wręcz przeciwnego. Zniechęcał. Dlaczego? On uważał, że emigracja ma bardzo konkretne zadania, podobnie jak kraj ma swoje zadania, i ten dystans wobec Polski sowieckiej, tak, wobec PRL-u nie dotyczył Polaków mieszkających w kraju, tylko on bardzo wyraźnie oddzielał rolę emigracji niepodległościowej, politycznej. Dla niego było zachowanie treści kultury polskiej, tej treści, która była zagrożona już bardzo wyrafinowanymi działaniami komunistów. No i z tym się wiązały pewne konsekwencje praktyczne, na przykład niejeżdżenie do PRL-u, na przykład nieutrzymywanie kontaktu z instytucjami PRL-owskimi, ale też nieprzyjmowanie paszportu brytyjskiego, tak? Bo jednak uważał, że jest uchodźcą politycznym. No i wiązało to się z tymi konsekwencjami dla pisarza już najbardziej bolesnymi, i to była świadoma decyzja. O tym na przykład pisał Jan Lechoń, wymieniając właśnie Nowakowskiego, czy mówiąc o sobie, że oni decydują się, ci twórcy, którzy w kraju publikować nie chcą, decydują się na to, że będą przez czytelników zapomniani. No i tak się stało, dlatego nasza rozmowa dotyczy spraw takich elementarnych, związanych z życiem i twórczością tego człowieka, jakkolwiek ja mam wrażenie, że w takim normalnym, tak, cokolwiek to znaczy, rozdaniu, no to kończąc szkołę podstawową, każdy Polak powinien to nazwisko kojarzyć, nie tylko jak niektórzy, prawda, w związku z tym przylądkiem dobrej nadziei, który jest uroczy, ale zupełnie neutralny. Ostatnie lata pisarza były ciężkie. Pomagał mu wówczas Marian Hemar, który zorganizował zbiórkę pieniędzy. Datki napływały z całego świata, czasem z bardzo egzotycznych miejsc. Jak to się stało, że mimo tego pozornego zapomnienia odzew był tak duży? Co o tym zadecydowało? No, Nowakowski nigdy nie był zapomniany na uchodźstwie. On został zapomniany w kraju już później, kiedy już nie mówił co tydzień przez mikrofony Radia Wolna Europa. To trzeba to podkreślić. Jest takie ładne też zdanie, które powiedział właśnie z duża, cytuję Tadeusza Nowakowskiego. On mówił właśnie w kontekście Zygmunta, żeby kogoś gromić, trzeba mieć własną parafię. A Zygmunt Nowakowski miał całą diecezję. Także stąd ta popularność nie tylko w Wielkiej Brytanii, nie tylko wśród słuchaczy w kraju, ale na najdalszych zakątkach, tam gdzie polska emigracja była rozrzucona. I ta pamięć tam przetrwała. Jak organizowałem takie wydarzenia w Londynie dotyczące Zygmunta Nowakowskiego, teraz to już są ostatnie momenty, żeby ludzie z tamtych generacji, pokolenia mogli w tym uczestniczyć. Co wobec tego jeszcze można zrobić, by przywrócić pamięć o pisarzu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Należy mu postawić pomnik, ale pomnik nie ze spiżu, tylko pomnik z jego książek. Przywrócić te książki kulturze polskiej, te, które się ukazały i te, które są rozproszone po czasopismach. Tak widzę to najważniejsze zadanie i tak również postrzegam swoją rolę i dla przyspieszenia budowy tego pomnika przeznaczam właściwie całą swoją energię w ciągu ostatnich lat. Wobec tego warto pamiętać o pisarzu Zygmuncie Nowakowskim, pisarzu zapomnianym, głównie dlatego, że był niezłomny i zawsze wierny sobie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dr Paweł Chojnacki, autor książki o Zygmuncie Nowakowskim, był gościem Trójki Literackiej. Ja nazywam się Magdalena Złotnicka. Dziękuję również naszym słuchaczom i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz. I ten nasz niedzielny kwadrans, no tyle, że 12 września tego roku, a dzień ten przynosi nam szczególne przypomnienia, szczególne historyczne daty, podpowiada to wszakże rocznica Wiktorii Wiedeńskiej, 1683, przypominam. Ostatnie akordy wspaniałości pierwszej Rzeczpospolitej. Potem się wzięło ich, jakoś już pochyliło i rozleciało. Gdzie moglibyśmy jakoś wesprzeć się i usłyszeć taki blask tamtej Rzeczpospolitej? Może w Strasznym Dworze, tak rymuje mi się, w tej arii polonezowej Miecznika, którą pięknie Andrzej Hiolski śpiewał i śpiewa. To z tych dziewek serce kłuje, z tych afektów gorcze nić, by uwieńczyć swe kultury, musicielem człekiem być. Piękną duszę i postawę, niechaj wszyscy dojdą w nim, śmiałe oto serce brawe. Posiadać wiele, kochać Boga, kochać bratni lud, tęgo krzesać karabele, grzmieć z pintówki, gdyby znów mieć w miłości kraj ojczyzny. żyć obyczaj stary swój. Nie udusza i szuka, nie zamienia obcy strój, bo nie przyjdzie w sercu taki, kto za fraczek podobas w domu tym na koperczaki. Daremnie straci drogi czas, daremnie straci czas. Kto swych dziewek serce kłuje, swych afektów łączeni, musi dzielnym człowiekiem być, mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Dla swej ziemi macierzystej na skinienie oddać krew. Musi kochać kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Dla swej ziemi macierzystej na Kolejny uroczysty powód tego dnia to także rocznica urodzin Piotra Skrzyneckiego. Jak go określić? No, twórcy kabaretu Piwnice pod Warnami to stanowczo za mało. Takiego stylizatora, twórcy pewnego stylu piwnicznego, krakowskiego, powiedziałbym opiekuna, podprowadzacza, reżysera, wielu wspaniałych innych artystów, twórców znamienitych, jacy się pojawili w jego kręgu i których no, troszkę podchodował, podstylizował, podpowiedział. Jego ulubiona w tamtych czasach pieśniarka Ewa Demarczyk, niech zaśpiewa, przywoła te czarne anioły. Jak trumna, a szósty umarł.